เป้าหมายของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม ก็คือการทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนให้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดไม่มีที่พึ่งอันใดจะดีเท่ากับอัตตาหิอัตโนนาโถคือการพึ่งตนเองเพราะว่าตนเองนี้จะไม่มีวันจากเราไปนั่นเองเราจะพึ่งตัวเราเองได้ตลอดเวลาแต่สิ่งต่างๆที่เรากำลังพึ่งกันอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งที่เราพึ่งได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเป็นที่พึ่งไม่ถาวรเวลาที่เขาจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกันเพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถพึ่งตนเองได้เราเลยต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆไปพึ่งบุคคลต่างๆไปพึ่งร่างกายของเราพอบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆหรือร่างกายของเราเป็นอะไรไปเราก็จะเดือดร้อนจะวุ่นวายจะทุกข์จะทรมานใจจะเศร้าโศกเสียใจดังนั้นเราจึงควรรีบมาสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนกันเถิดเพราะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งจะที่เราพึ่งได้จะไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามีตนเป็นที่พึ่งแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆไม่ต้องพึ่งร่างกายเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายอยู่ได้โดยไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพัดพรากจากกันและกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงค้นพบคือที่พึ่งในตัวของเราเองเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเราสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเองตอนนี้เรายังพึ่งตนเองไม่เป็นเราจึงต้องมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพื่อให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชี้บอกสอนเราว่าการทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนนั้นทำกันอย่างไรนั่นเองเหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กๆเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆเรายังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ร่างกายของเรายังไม่สามารถพึ่งร่างกายได้จึงต้องอาศัยร่างกายของแม่ของพ่อเป็นที่พึ่งก่อนให้พ่อแม่เลี้ยงดูสั่งสอนให้รู้วิธีการเลี้ยงชีพให้รู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายของตนแล้วพอโตขึ้นก็ส่งให้เราไปโรงเรียนเพื่อจะได้ไปเรียนรู้จากครูจากอาจารย์วิชาความรู้ต่างๆที่เราจะได้นำเอามาใช้ในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่คือเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายก็ก่อนที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้ด้วยตนเองก็ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงดูไปก่อนเพราะเวลาที่เป็นเด็กเป็นทารกยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้จึงต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนให้เรามีวิชาความรู้ที่เราจะได้นำเอาไปเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายของเราต่อไปพอเราเรียนจบร่างกายเราแข็งแรงโตเต็มที่เราก็สามารถไปทำงานทำการไปหารายได้มาเลี้ยง ชีพของเราเราก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์เพราะเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้แล้วแต่นี่เป็นที่พึ่งทางร่างกายส่วนที่พึ่งทางใจเรายังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ใจของเรายังต้องพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเรายังต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญยังต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆต้องพึ่งร่างกายคือต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเราถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมีวันหนึ่งเราจะต้องไม่สามารถพึ่งเขาได้มีวันหนึ่งเขาจะต้องหมดไปหรือจากเราไปแล้วเวลานั้นเราก็จะไม่มีที่พึ่งพอเราไม่มีที่พึ่งเราก็จะเดือดร้อนจะวุ่นวายจะเศร้าโศกเสียใจจะร้องห่มร้องไห้กันเพราะเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราไม่สามารถเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเราได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวิธีทำให้เรามีที่พึ่งทางใจนั้นทำกันอย่างไรวิธีที่จะทำให้ตัวเรานี้เป็นที่พึ่งของเราเองนั้นทำได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันรู้ได้เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้จักวิธีทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำอัตตาหิอัตโนนาโถได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลแรกของโลกที่ค้นพบวิธีที่จะพึ่งตนเองได้ที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เช่นร่างกายพระองค์สามารถอยู่อย่างมีความสุขและมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการพึ่งสิ่งต่างๆเสียอีกตอนต้นพระองค์ก็ต้องพึ่งสิ่งต่างๆตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญสุขของพระราชโอรสพระองค์มีปราสาทสามฤดูมีนางสนมกำนันมีข้าราชการผู้ที่มาคอยรับใช้ดูแลสนองความสุขต่างๆให้กับพระองค์มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีตาหูจมูกลิ้นกายที่ดีที่สามารถเสพความสุขต่างๆได้อย่างต่อเนื่องแต่วันหนึ่งพระองค์ก็ทรงเสด็จออกไปนอกพระราชวังแล้วทรงไปพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชจึงทำให้ความรู้สึกว่าพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งของตนนั้นหายไปทันทีเพราะเมื่อทรงทราบว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้อาศัยเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับพระองค์นั้นจะต้องไม่สามารถหาความสุขมาให้กับพระองค์ได้เวลาที่แก่เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ตายไปพระองค์ก็เลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บและความตายถึงขีดที่จะทำให้พระองค์นี้อยากจะหาวิธีหนีให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปให้ได้พระองค์ก็ทรงพบว่ามีผู้ที่กำลังแสวงหาการหลุดออกจากการแก่การเจ็บการตายอยู่ก็คือนักบวชบุคคลที่พระองค์เห็นเป็นบุคคลที่สี่ตอนต้นทรงเห็นคนแ แล้วก็เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เห็นคนตายต่อมาก็เห็นนักบวชพระองค์ก็ทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่กำลังค้นหาวิธีให้หลุดออกจากการแก่การเจ็บการตายจึงทำให้พระองค์นี้อยากจะค้นพบวิธีนี้เพราะพระองค์ไม่ต้องการที่จะแก่ไม่ต้องการที่จะเจ็บไม่ต้องการที่จะตายพระองค์ก็เลยทรงสละราชสมบัติเพราะผู้ที่จะหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนั้นจะต้องไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบไม่มีอะไรไม่พึ่งอะไรไม่พึ่งร่างกายเพราะถ้าพึ่งร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ต้องลำบากก็ต้องเดือดร้อนจึงต้องไปหาสิ่งอื่นมาพึ่งแทนร่างกายนี้สิ่งที่พวกนักบวชเขาแสวงหากันก็คือที่พึ่งภายในใจของเขาเองทำอย่างไรให้ใจของเขานั้นมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขแล้วหลังจากที่พระองค์ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่6ปีด้วยกันพระองค์ก็ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับพระองค์อีกต่อไปไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องอาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับพระองค์พระองค์ทรงค้นพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วยการเจริญธรรมที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ส่งคนพบทำที่จะทำให้พระทัยของพระองค์นั้นมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องมือมาทำให้พระองค์มีความสุขเพราะถ้ายังต้องอาศัยร่างกายยังต้องอาศัยลาภยศสรรเสริญอยู่ก็จะต้องพบกับความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เขาเป็นของชั่วคราวนั่นเองเพิ่งได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปเวลาเขาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความทรมานใจความรันทดใจความเศร้าโศกเสียใจหลังจากที่พระองค์ได้ทรงค้นพบความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆพระองค์ก็เลยนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยวิริยะความอุตสาหะพยายามไม่ช้าก็เร็วก็สามารถทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้ไม่ต้องพึ่งอะไรในโลกนี้มาให้ความสุขพึ่งตนเองพึ่งการปฏิบัติสร้างธรรมะที่จะทำให้ใจสงบที่จะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขสามารถอยู่กับความว่างได้อย่างมีความสุขอยู่กับความไม่มีอยู่กับความยากจนอยู่กับการไม่มีร่างกายอยู่กับการไม่มีลาภยศสรรเสริญอยู่กับการไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่ามีธรรมที่จะให้ความสุขแก่ใจพอท่านเหล่านี้สามารถปฏิบัติจนทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้ท่านก็กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมา เป็นผู้ที่มีความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามีความสุขเป็นผู้ที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านเหล่านี้ก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันยิ่งใหญ่อันมีคุณอันมโหฬารนี้มาให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันนี่คือการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเป็นที่พึ่งของเราเองได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งมาสอนพวกเราจะไม่มีวันที่จะสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เลยเพราะเราไม่รู้จักวิธีเรารู้จักแต่วิธีที่จะพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่เราไม่รู้จักวิธีพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความสุขกับเราเราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กๆ เราต้องพึ่งพ่อแม่พึ่งครูบาอาจารย์ก่อนพอเราโตแล้วเราสามารถพึ่งตัวเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์อีกต่อไปฉันใดถ้าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะเราพึ่งตนเองได้แล้วนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการที่จะทำให้เรานั้นไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆในโลกนี้ให้เราสามารถอยู่กับความว่างได้โดยไม่เดือดร้อนอยู่อย่างมีความสุขกับการไม่มีอะไรเลยไม่มีลาภยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่มีร่างกายอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายดีกว่าการอยู่แบบมีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีบุคคลนั้นมีบุคคลนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีร่างกายเพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆต้องคอยมีให้เสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่มีให้เสพเวลานั้นก็กลายเป็นความวุ่นวายใจเป็นความหงุดหงิดลำคาญใจเป็นความเศร้าส้อยหงอยเหงาเป็นความว้าเหวเป็นความเศร้าโศกเสียใจนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นที่พึ่งของตนการที่เราไปพึ่งบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งเราจะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆเราจึงไม่ควรที่จะพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรจะทำตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่ตอนที่ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ก็ทรงพึ่งสิ่งต่างๆเหมือนที่พวกเรากำลังพึ่งกันอยู่ในตอนนี้แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงเห็นว่าพระวรกายของพระองค์นั้นจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปแล้วจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับพระองค์ได้พระองค์ก็เลยทรงเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขแล้วมุ่งไปหาธรรมที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสร้างความสุขให้กับใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งร่างกายมาให้ความสุขกับตนแล้วหลังจากที่ทรงปฏิบัติอยู่6ปีพระองค์ก็ทรงสามารถสร้างตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้แล้วพอพระองค์มันนำมาสั่งสอนให้แก่พระสาวกพระสาวกนี้กับสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าพระพุทธเจ้าอีกบางคนนี้พอฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้เลย พราะว่ามีคนสอนมีคนบอกวิธีนั่นเองแล้วเมื่อมีกำลังมีบารมีพอก็สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ทันทีในขณะที่กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่การมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาสั่งสอนนี้จึงเป็นพระคุณอันใหญ่หลวงก่อต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสอนวิธีสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนต่อให้เราปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนต่อให้เราปฏิบัติขยันขนาดไหนเราก็จะไม่มีวันที่จะสามารถสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีนั่นเองเราก็จะทำแบบคนตาบอดคนตาบอดสร้างบ้านกับคนที่ไม่ตาบอดสร้างบ้านนี้ใครจะสร้างบ้านได้ใครจะสร้างบ้านไม่ได้คนตาบอดจะไปหาวัสดุตรงไหนก็ยังไม่รู้จะไปหาข้าวของต่างๆที่จะมาก่อสร้างก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเพราะตามืดบอดมองไม่เห็นแล้วเมื่อไปหามาได้แล้วจะมาสร้างมันจะสร้างมันได้อย่างไรไม่มีวันต่อให้ทำไปจนวันตายก็จะไม่สามารถสร้างบ้านสร้างเรือนของตนเองขึ้นมาได้แต่ถ้ามีคนมาคอยบอกวิธีว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้พอทำตามที่เขาบอกเดี๋ยวๆก็สามารถสร้างบ้านให้เสร็จได้นี่คือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกทำให้สัตว์โลกทั้งหลายนี้รู้จักวิธีทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เลยจะไม่มีพระสาวกแม้แต่รูปเดียวก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี้ไม่มีใครที่รู้จักวิธีทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครเป็นพระสาวกกันเลยแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วแล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็ปรากฏมีพระอรหันตสาวกโผล่ขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายกายกองอย่างง่ายดายและรวดเร็วตอนนี้พวกเราสามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ง่ายกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญถึง6ปีด้วยกันถึงจะสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแล้วนี้พระองค์ทรงรับประกันไว้เลยว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนได้ภายใน7วันนี้ก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้หรือถ้าไม่7วันก็7เดือนถ้าไม่7เดือนก็ไม่เกิน7ปีจะสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้นี่คือพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราสามารถทำให้พวกเรานี้ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ภายในภพนี้ภายในชาตินี้เลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงโปรดเราก็ต้องบำเพ็ญอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบำเพ็ญบุญบารมีไปเรื่อยๆเป็นเวลานับเป็นกับเป็นกันจนกว่าบารมีจะมีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีจึงจะสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้สามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้แต่การที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นของที่ยากมากกว่าจะได้เป็นนี้ก็เกิดขึ้นคอกว่าจะต้องบำเพ็ญบารมีต่างๆไม่รู้กี่ล้านชาติด้วยกันจึงจะสามารถที่จะมาพบวิธีที่จะทำให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนได้แต่สมัยนี้เราไม่ต้องมาสร้างบารมีกันแล้วเพราะเราอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเราอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้านี้มาสร้างตนให้เป็นที่พึ่งได้แล้วก็เหมือนกับคนตาบอดที่มีคนตาดีมาสงเคราะห์มาช่วยเหลือสอนคนตาบอดช่วยคนตาบอดให้สร้างบ้านให้สำเร็จได้ถ้าคนตาบอดไม่มีคนมาช่วยสอน ก็จะไม่สามารถสร้างบ้านให้สำเร็จได้พวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดที่ตอนนี้มีคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกมาสอนพวกเราให้รู้จักวิธีทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเราเพียงแต่ทำตามที่ท่านสอนเท่านั้นเหมือนกับคนตาบอดถ้าทำตามคนตาดีว่าการที่จะไปเอาวัสดุก่อสร้างนี้ให้ไปเอาที่ไหนเมื่อได้วัสดุมาแล้วให้ทำอย่างไรพอทำตามเดียวๆไม่นานก็สร้างบ้านเสร็จฉันใดพระพุทธเจ้าบอกการที่ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนนี้ให้ทำด้วยการทำทานให้ทำด้วยการรักษาศีลให้ทำด้วยการภาวนาถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนตามแบบฉบับตามวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติตามแบบฉบับตามวิธีที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติไม่นานเราก็จะได้บ้านขึ้นมาเราก็จะได้ตนเป็นที่พึ่งของตนขึ้นมาอยู่ที่การกระทำตามคำสอนนี้เท่านั้นเองสอนให้ทำทานก็ให้ทำเราก็ทำกันสิมีเงินทองมากน้อยเพียงไรอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่าเอาไปใช้กับการสร้างกิเลสสร้างภพสร้างชาติกันการนำเงินทองไปซื้อของตามความอยากต่างๆของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรียกว่าเป็นการไปสร้างภพสร้างชาติไปสร้างความแก่สร้างความเจ็บสร้างความตายกันไม่ใช่ไปกับกำจัดความแก่ความเจ็บความตายกันแต่เป็นการไปสร้างความแก่ความเจ็บความตายให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการเอาเงินนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นไปซื้อของที่เรามีอยู่แล้วเช่นรองเท้าเราก็มีอยู่แล้วกระเป๋าเราก็มีอยู่แล้วเสื้อผ้าของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเราก็มีพอเพียงอยู่แล้วแต่เรายังไปซื้อมาเพิ่มอีกเพราะเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากได้พออยากได้ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาต้องซื้อให้ได้ถ้าไม่ได้ก็จะทุกข์จะวุ่นวายใจจะเสียใจจึงต้องซื้อมาพอซื้อมาความวุ่นวายใจความเสียใจก็ไม่มีก็มีแต่ความดีใจเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะซื้อของใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการเอาเงินทองไปซื้อของแบบนี้นะเรียกว่าเป็นการต่อภพต่อชาติต่อความแก่ความเจ็บความตายให้มีเพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะตัดความแก่ความเจ็บความตายก็คือเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแทนเงินที่เราจะไปซื้อของตามความอยากต่างๆให้เอาไปทำบุญทำทานกันแล้วใจของเราจะอิ่มใจของเราจะสุขใจของเราจะพอจะไม่หิวจะไม่อยากได้สิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆจะไม่อยากได้ความสุขจากการใช้เงินซื้อของต่างๆมาให้ความสุขก็จะสามารถเลิกหาเงินเลิกใช้เงินได้แล้วจะได้มีเวลามาสร้างธรรมะมาภาวนามารักษาศีลกันถ้าเรายังต้องใช้เงินทองซื้อของตามความอยากต่างๆเราก็จะต้องไปหาเงินทองมาซื้อของตามความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลมาบำเพ็ญจิตตภาวนากันเราก็ยังจะต้องพึ่งเงินทองเป็นสรณะเป็นที่พึ่งไปเรื่อยๆและเวลาที่เราไม่สามารถหาเงินหาทองได้เวลานั้นเราก็จะกลายเป็นคนว้าเหวเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่สามารถใช้เงินใช้ทองซื้อสิ่งต่างๆอย่างที่เราเคยซื้อได้ดังนั้นขอให้เราหยุดใช้เงินใช้ทองไปในทางนี้กันถ้าเรามีเหลือเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่เราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานกันดีกว่าซื้อความสุขแบบใหม่ซื้อความสุขแบบการทำใจให้มีความสงบมีความอิ่มมีความพอในระดับหนึ่งการทำบุญทำทานนี้จะทำให้เรามีความสุขมีความสงบในระดับหนึ่งทำให้เราไม่ต้องไปใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่าง แล้วถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะอยู่เฉยๆได้เราไปปฏิบัติธรรมได้ไปรักษาศีลได้ไปภาวนาได้ไปสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ต้องเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกหาเงินหาทองอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองกันท่านเลิกทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของท่านก็อาศัยการบิณฑบาตเป็นขอทานเพื่อที่จะได้มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนามาสร้างธรรมที่จะทำให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้นั่นเองพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทุกรูปนี้ท่านเป็นผู้ที่สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองท่านไม่อาศัยเงินทองเป็นสรณะเป็นที่พึ่งท่านมาบวชมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาอาศัยธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอาศัยสติธรรมอาศัยสมาธิธรรมอาศัยปัญญาธรรมที่จะทำให้ใจเป็นที่พึ่งของตนได้ที่จะทำให้ใจมีความสงบมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือวิธีการของการสร้างความสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนสร้างด้วยการทำทานถ้าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะสละหยุดการใช้เงินใช้ทองหยุดการหาเงินหาทองก็ให้เราลดปริมาณให้มันน้อยลงใช้เงินให้มันน้อยลงไปใช้เท่าใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นใช้กับอาหารใช้กับเครื่องนุ่งห่มใช้กับที่อยู่อาศัยใช้กับยารักษาโรคใช้เท่าที่จำเป็นแล้วจะทำให้เรานี้ไม่ต้องใช้เงินมากแล้วจะทำให้เราไม่ต้องไปหาเงินมามากจะทำให้เรามีเวลาไปปฏิบัติทำได้ในเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติแบบเป็นครั้งเป็นคราวไปก่อนถ้าเราเคยทำงานอย่างหักโหมเพื่อหาเงินหาทองพอเรารู้แล้วว่าการใช้เงินทองแบบนี้มันเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความแก่ความเจ็บความตายเราก็ลดปริมาณการหาเงินให้น้อยลงด้วยการลดปริมาณของการใช้เงินทองให้น้อยลงไปไม่ใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเราก็จะใช้เงินไม่มากเมื่อเราใช้เงินไม่มากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเราก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักอย่างหักโหมอาทิตย์หนึ่งแทนที่จะทำ7 วันเราอาจจะทำแค่2-3 วันก็ได้แล้วเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้ไปสร้างธรรมกันไปปฏิบัติธรรมกันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างที่พึ่งของตนเริ่มต้นจากน้อยไปหามากก่อนอย่างน้อยที่สุดอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะมีวันสำหรับการสร้างธรรมการปฏิบัติธรรมกันสักวันหนึ่งเช่นในวันพระอย่างวันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนหยุดการหาเงินหาทองหยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้แล้วให้เข้ามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันจากการรักษาศีลกันศีลที่จะต้องรักษาในวันพระนี้ก็คือศีล 8เพื่อที่จะได้สนับสนุนในการปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะถ้าเราไม่ถือศีล 8เราก็จะทะเลถลายไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ไปร่วมหลับนอนกันได้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงได้ไปงานเลี้ยงได้ไปรับประทานอาหารค่ำได้แต่พอเรามาถือศีล 8แล้วเราก็จะทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมกันมาสร้างธรรมที่จะมาทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้เราต้องมีเวลาจะมีเวลาได้ก็ต้องใช้ศีล 8เป็นผู้ช่วยเราป้องกันไม่ให้เราไปทำในกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราแต่จะทำให้เรากลับไปต้องพึ่งส ิ่งต่างๆต่อไปเราจึงต้องยุติกิจกรรมเหล่านี้ด้วยการมาถือศีล8กันพอเราถือศีล8ได้เราก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมกันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องรับประทานอาหารอีกต่อไปเราก็เอาเวลานี้มาเจริญสติธรรมกันเจริญสติด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิเจริญไปเรื่อยๆถ้าสติมีกำลังมากพอแล้วสติก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ข้างในให้รวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้มีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติในการสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนก็คือสร้างความสงบนี้เองสร้างสมาธิขึ้นมาเมื่อเรามีสมาธิมีความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องใช้อะไรมาให้ความสุขกับเราเพียงแต่ว่าสมาธิที่เราสร้างขึ้นนี้มันสงบได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาพอเราไปคิดมาสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวเราก็เกิดความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราอีกพอเราไปพึ่งเราก็เลยยังติดอยู่กับสิ่งต่างๆต่อไปวิธีที่จะทำให้เราไม่กลับไปพึ่งสิ่งต่างๆเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วก็คือเราต้องเจริญปัญญาต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าการที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้เป็นการไปพึ่งไม่ได้เป็นการไปมีที่พึ่งที่ถูกต้องที่ดีที่ปลอดภัยแต่เป็นที่พึ่งที่อันตรายเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่พึ่งที่เราไปพึ่งนั้นเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะเจ็บตัวงั้นอย่าไปพึ่งอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเขาเป็นที่พึ่งเพียงชั่วคราวเท่านั้นให้เรากลับมาพึ่งความสงบเป็นที่พึ่งด้วยการฝืนใจบังคับใจหยุดใจไม่ให้ไปทำตามความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆเหมือนอย่างที่เคยพึ่งอยู่พอจากสมาธิมาความอยากมันจะดึงให้เราไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสทันทีถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะไหลไปกับความอยากนั้นแล้วเราก็จะกลับไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเวลาเราจะมานั่งสมาธิแต่ละครั้งก็จะรู้สึกยากเพราะจะต้องดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองแต่ถ้าเราใช้ปัญญาทุกครั้งที่เวลาใจของเราเกิดความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆอยากจะไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งชั่วคราวแล้วเวลาที่เขาพึ่งเราพึ่งเขาไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อนให้เราพึ่งสิ่งที่เราพึ่งได้ตลอดเวลาดีกว่าก็คือพึ่งความสงบความสงบจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราฝืนความอยากได้แล้วความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆมันสงบตัวลงความสงบของใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีใจก็จะเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรนี่คือปัญญาที่เราต้องใช้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วคอยสอนใจคอยเตือนใจว่าอย่ากลับไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปกลับไปพึ่งลาภยศสรรเสริญอย่ากลับไปพึ่งบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราเลิกอย่าไปพึ่งอย่าไปอยากเพราะความอยากที่อยากจะไปพึ่งสิ่งต่างๆนี้มันถูกสกัดลงด้วยปัญญาใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสามารถมีความสงบได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิสงบได้ในทุกอิริยาบถถ้ามีปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาที่มาสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจพอใช้ปัญญาแล้วความอยากต่างๆมันก็จะสงบตัวลงไปแล้วจิตก็จะสงบจิตก็จะสบายจิตก็จะเป็นที่พึ่งของตนได้ นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและได้นำมาสั่งสอนผู้ที่นำมาไปปฏิบัติแล้วทำได้จนสำเร็จก็เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นที่พึ่งของตนเองได้พวกเราก็สามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ถ้าเราทำแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติคือต่อไปนี้เราต้องเลิกใช้เงินใช้ทองไปกับการทำตามความอยากต่างๆการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆอันนี้เลิกใช้กันถ้าจะใช้เงินทองก็ใช้ไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นไว้ดูแลร่างกายแต่อย่าเอาไปทำตามความอยากเพราะจะทำให้เราต้องใช้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะทำให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเพราะเราจะต้องเอาเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อมาใช้ตามความอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของทานคือเอาเงินทองนี้มาใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจกับร่างกายอย่าเอาเงินทองมาซื้อกับทำในสิ่งที่ทำให้เป็นโทษกับจิตใจคือทำให้จิตใจทุกข์จิตใจวุ่นวายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่เป็นที่พึ่งของตนเพราะมือจะต้องไปพึ่งเงินทองไปพึ่งสิ่งที่เอาเงินทองไปซื้อมาพึ่งสิ่งของพึ่งบุคคลพึ่งอะไรต่างๆแล้วเวลาพึ่งเขาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้มีความสุขไปเรื่อยๆจะต้องเจอความทุกข์เข้าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเลิกใช้เงินทองแบบนั้นแล้วเราจะได้ไม่ต้องหาเงินทองมากจนเกินไปแล้วเราจะได้มีเวลามาสร้างธรรมะที่จะทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราที่จะทำให้เราไม่ต้องพึ่งอะไรให้เราอยู่เฉยๆอยู่กับความว่างได้เราจะไม่รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวถ้าเรามีธรรมมีความสงบเราจะมีความสุขเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆเราอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้นี่แหละคือเป้าหมายของการมาฟังเทศฟังธรรมเป้าหมายของการมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาศึกษาวิธีที่จะทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราเองได้เพราะว่าไม่มีที่พึ่งอันใดในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้นอกจากตัวของเราเองนอกจากธรรมที่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งแก่เราจึงควรทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการสร้างธรรมเหล่านี้เถิดสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาก็คือสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างสติกันขึ้นมาเมื่อเรามีธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไปไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราจะอยู่กับความว่างได้ไปอย่างมีความสุขอย่างในบทพระธรรมที่ทรงแสดงว่านิบบานังปรมังสุญญังนิบบานังปรมังสุขขังนั่นเองนิพพานก็คือความว่างความไม่มีอะไรนิพพานที่ไม่มีอะไรนิพพานที่คือความว่างนี้เป็นสุขอย่างยิ่งคือการที่เราอยู่กับความว่างนี้แหละเป็นวิธีอยู่อย่างมีความสุขอย่างยิ่งเพราะความว่างนี้จะไม่มีวันจากเราไปไม่มีวันหมดไปจากใจเราถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปเวลามีก็ดีใจเวลาเขาจากไปก็จะเสียใจงั้นอย่ามีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าแล้วเราจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายใจนี่คือวิธีสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนสร้างด้วยการมาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมว่าให้ต้องทำอะไรบ้างพอฟังแล้วก็รู้ว่าต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติต่อไปนี้เราจะเอาเงินทำบุญเอาเงินไปทำบุญเราจะไม่เอาเงินไป สร้างกิเลสสร้างภพสร้างชาติสร้างความแก่สร้างความเจ็บสร้างความตายด้วยการซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากซื้อของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อแต่อยากซื้อความสุขที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเลิกใช้เงินแบบนี้เอาเงินมาทำบุญทำทานแทนถ้ามีเหลือมากเกินไปถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องทำไปรักษาศีลไปอยู่วัดไปภาวนาดีกว่าไปสร้างธรรมขึ้นมาดีกว่าสร้างสติธรรมสร้างสมาธิธรรมสร้างปัญญาธรรมแล้วใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขใจก็จะอยู่ตามลำพังได้อยู่กับความว่างได้และไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีสามารถที่จะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาวิธีสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสบายความที่เป็นที่พึ่งของตนนี้ให้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาเช่นอย่ามาถามตอนที่เลิกแล้วถ้าอยากจะถามขอให้ถามตอนนี้จะตอบให้แต่ถ้ามาถามตอนหลังก็จะไม่ตอบถ้ายังไม่มีใครก็เดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปก่อนจะได้ยินเสียง กราบนมัสการครับอาจารย์อยากจะรู้ว่าในมหาสติปัฏฐาน4ที่บอกให้พิจารณากายในกายเป็นภายในบ้างกายในกายเป็นภายนอกบ้างพิจารณากายในกายทั้งภายในภายนอกคืออะไรครับ มันก็เราก็แปลความหมายได้หลายอย่างจะว่าภายในภายนอกร่างกายเราก็มีทั้งภายนอกมีทั้งภายในภายนอกก็สิ่งที่เราเห็นด้วยตาเช่นผมขนเล็บฟันหนังส่วนสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาก็คือที่อยู่ภายในเช่นอาการที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราเรามองเห็นร่างกายเราไม่ครบถ้วนเราเลยเห็นเพียงด้านเดียวเห็นด้านที่ทำให้เราหลงรักทำให้เราต้องมาติดกับร่างกายของคนอื่นเพราะเราไปรักร่างกายของเขาเพราะเราเห็นความสวยงามที่เห็นที่อยู่ภายนอกถ้าเราเห็นส่วนภายในเราก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็จะทำให้เราไม่มีความรักกับเขาได้ทำให้เราไม่ต้องมีเขาเราอยู่คนเดียวได้อันนี้คือเรียกว่ากายนอกภายนอกภายในอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ดูภายในก็คือตัวเราดูร่างกายของเราแล้วก็ภายนอกก็ดูร่างกายของคนอื่นเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันมีการแก่การเจ็บการตายเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ทั้งหมดถ้าเราดูแต่ร่างกายของเราเราอาจจะปล่อยของเราแต่เราอาจจะไปติดของคนอื่นก็ได้เพราะเราไม่ได้เห็นความเป็นจริงของร่างกายของคนอื่นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาอย่างรอบคอบให้พิจารณาทั้งร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นพิจารณาภายในส่วนที่อยู่ภายนอกของร่างกายและพิจารณาส่วนที่อยู่ภายในภายในก็ไม่น่าดูภายนอกน่าดูมันก็จะทำให้ใจเราไม่รักไม่ชังอยู่ตรงกลางได้จะเฉยว่าปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ทุกข์กับร่างกายทั้งของเราและของผู้อื่น นมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอโอกาสถามเรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองของศีล8นะคะเรื่องเกี่ยวกับที่นอนค่ะถ้าพื้นเป็นพื้นปูนมันไม่สามารถปูเสื่อได้ผืนเดียวค่ะสามารถนำที่นอนแบบยางพาราซึ่งสูงประมาณไม่เกิน1ข้อมือหรือ2นิ้วอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะ ถ้าปูเพื่อรักษาร่างกายคือถ้าพื้นมันเย็นแล้วนอนแล้วมันจะไม่สบายได้ก็ใช้ได้แต่อย่าปูเพื่อให้มันนอนอย่างสบายเพราะกลัวว่าจะนอนมากเกินไปเวลาที่เรานอนบนฟูกหนาหนามันสบายเวลาที่ร่างกายพักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกก็จะนอนต่อไปอีก 2-3 ชั่วโมงทำให้เสียเวลาอันมีค่าที่จะเราที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติถ้าเรานอนบนพื้นที่มันไม่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอนต่อก็จะรีบลุกขึ้นมาภาวนาต่อ แล้วขนาดของหมอนที่เคยนอนใหญ่ๆต้องเปลี่ยนให้เล็กลงไหมคะ หมอนนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ หมอนข้างมีถึงไว้กอดได้ไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้เขาจะให้เลิกกอดนะนี่ก็ถึงให้มาภาวนานี่จะไปกอดมันอีกทำไม อ๋อค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ กอดหมอนกอดคนมันก็เหมือนกันอ่ะ นมัสการเจ้าค่ะดิฉันอยากจะถามว่าถ้า3ตัวนี้หลุดแล้วจะกลับมาเกิดอีกได้ไหมคะ สามเลข3ตัวเลย โกรธโลภหลงค ่ ะ อ๋อถ้าไม่มีโลภโกรธหลงก็ไม่กลับมาเกิดแล้ว ค่ะต้องปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาก็จะทำลายโลภโกรธหลงได้หมดแต่ต้องปฏิบัติเต็มที่ตลอดเวลาเพราะโลภโกรธหลงมันทำเวลาทำงานตลอดเวลาเราปฏิบัติบางเวลาช่วงที่เราไม่ปฏิบัติมันก็ยังออกมาเพ่นพ่านออกมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้อยู่แต่เราต้องปฏิบัติทุกเวลาเมื่อถึงขั้นปฏิบัติจริงๆนี่มันจะปฏิบัติตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าไม่มีเวลาไหนที่ไม่ปฏิบัติใจต้องคอยดูโลภโกรธหลงตลอดเวลามันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ฆ่ามันเมื่อนั้นเลย อยากทราบว่าคำว่านิพพานังปรมังสุขังนะคะ ก็นั่นแหละความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งใจที่สงบปราศจากโลภโกรธหลงเรียกว่านิพพานใจที่จะสงบปราศจากโลภโกรธหลงได้ก็ต้องเป็นใจที่ว่างไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอะไร ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ หนูขอโอกาสอีกนะคะเรื่องนอนพอเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ขอถามเรื่องกินนะคะพระอาจารย์แบบศีล8อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ากินไม่เกินเที่ยงเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเก็บของที่หนูอยากกินเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เราอยากกินอะไรเรากินให้เต็มที่เลยจนถึงเที่ยงเงี้ยค่ะแบบไปหาซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ออกขับรถไปซื้อของมากินข้างนอกแต่ว่าก็ตั้งใจว่าไม่เกินเที่ยงอย่างนี้ถือว่าเราปฏิบัติศีล8ใช้ได้ไหมคะ ก็ได้ในระดับหนึ่งคือปฏิบัติไปตามกฎคือไม่กินหลังเที่ยงแต่ถ้ากินด้วยความอยากนี่ก็ยังก็ผิดอยู่ไม่ควรกินด้วยความอยากกินด้วยความจำเป็นอย่าไปกินของที่เราชอบกินอาจกินของที่เราไม่ชอบกินมันจะได้ไม่กินมากจะได้ไม่ติดนิสัยการกินให้กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินให้กินเหมือนกับกินยายานี่เราไม่ค่อยอยากกินกันละแต่เรากินกันเพราะว่ามันจะต้องมารักษาร่างกายเราก็ให้กินยากินอาหารแบบกินยาก็หาอาหารที่เราไม่ชอบกินนั่นแหละเอามากินนะมันจะได้ไม่กินมาก ค่ะแล้วนั้นต่อไปเวลาเราไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวนี่กินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องปรุงเครื่องใช่ไหมคะ ไม่ต้องสั่งด้วยซ้ำไปบอกให้มันเอามาอะไรก็ได้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวมันเด็กมันถามพี่จะกินอะไรอะไรก็ได้ไว้เอามาสักชาม2ชามเอากินให้มันอิ่มท้องก็พอ ค่ะพระอาจารย์หนูจะจำไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะ เด็กมันจะได้งงสักทีว่านานๆจะเจอคนบ้าอย่างนี้สักที อ ดัดกิเลสเนี่ยกิเลสมันก็จะหลอกเราอยู่เรื่อย ๆกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะถามว่าเวลา พูดใกล้ๆใหม่หน่อย อยากจะถามเวลาทำกิจวัตรประจำวันของเราแบบกายเคลื่อนไหวใจที่รับรู้การปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมคะ อันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติโดยใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถ้าถูกถ้าดูแล้วยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ยังไม่ถูกต้องอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่อย่างเดียวเช่นกำลังกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวอยากกินข้าวแล้วก็มานั่งคิดว่าเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาพรุ่งนี้จะไปทำอะไรต่ออย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสติสติต้องอยู่กับเรื่องกินอย่างเดียวขณะที่กินขณะที่ตักข้าวก็รู้กำลังตักข้าวกำลังเคี้ยวก็รู้กำลังเคี้ยวกำลังกลืนก็ต้องรู้กำลังกลืน ค่ะขอบพระคุณค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีคำถามนะครับคือว่าที่พระท่านกล่าวว่าการฉันวันละมื้อเดียวเนี่ยทำให้อาพาธน้อยหรือมีโรคน้อยเนี่ยผมสงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะเปล่าครับถ้าฉันมื้อเดียวเนี่ยหรือว่าจะอาการโรคอะไรต่างๆจะทำให้สุขภาพดีขึ้น ไม่เป็นหรอกเพราะว่ากินเป็นเวลาคนที่เป็นโรคกระเพาะนี่เป็นเพราะกินไม่เป็นเวลาเวลาที่กินนี่น้ำย่อยมันจะออกมาแล้วถ้าเราไม่กินเวลานั้นมันก็จะไปกัดกระเพาะบางทีเราทำงานบางทีเลยเวลาไปอย่างนี้ไปกินเวลาที่มันน้ำย่อยมันออกมากัดกระเพาะไปแล้วถ้าทำอย่างนี้ไปมันก็จะทำให้เกิดโรคกระเพาะขึ้นมาแต่ถ้าเรากินเป็นเวลานี้ไม่ว่าจะกินกี่มื้อมันจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะแต่การกินมื้อเดียวนี้มันก็ดีอย่างทำให้ร่างกายไม่ต้องทำงานหนักกระเพาะก็ทำเพียงครั้งเดียวแล้วน้ำหนักก็ไม่มากทำให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักถ้าร่างกายมีน้ำหนักมากก็มีเลือดมากให้สูบให้ฉีดให้ทำงานร่างกายอวัยวะต่างๆก็ต้องทำงานหนักกว่าปกติก็เลยทำให้อายุการใช้งานมันไม่ยาวสังเกตดูภาพปฏิบัติที่ท่านฉันมื้อเดียวนี่หลวงปู่หลวงตานี่ท่านเกิน90กันทั้งนั้นพวกเรากิน3มื้อถึง80หรือเปล่าบางที60ก็ไปแล้วหัวใจวายแล้วไขมันอุดตันนะเบาหวานกินนะนี่คือเรื่องของการรับประทานควรจะรับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่ารับประทานด้วยความอยากเพราะมันจะรับประทานมากเกินไปแล้วจะมีผลเสียต่อร่างกายทำให้มีโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารมากเกินไปไขมันอุดตันความดันสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปต่อไป คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งการที่เราเห็นการกระทำและได้ยินคำพูดของบางคนที่เขาไม่ชอบเราหมั่นไส้เราแล้วเรารู้สึกเฉยไม่อยากตอบโต้ไม่ว่าจะวิธีใดๆเพราะคิดว่าการที่เขาโกรธเกลียดเราทุกข์ก็อยู่กับเขาไม่ใช่เราและอีกอย่างการกระทำและคำพูดของเขาก็ไม่ได้กระทบจิตใจเราแค่ฟังแล้ววางไม่ได้เอามาคิดต่ออย่างนี้ถือว่าสอบผ่านเรื่องอุเบกขากับเมตตาไหมคะเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนได้ยินคำพูดลักษณะนี้อาจจะมีสวนหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้รู้ว่าคุณจะทำแบบนี้กับเราไม่ได้ ก็ถ้าเราวางเฉยได้ไม่เดือดร้อนกับการพูดกับการกระทำของผู้อื่นก็ถือว่าใช้ได้ให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นรู้ว่าเขาพูดไม่ดีรู้ว่าเขาทำไม่ดีแต่เราไม่ไปตอบโต้เราไม่มีอารมณ์กับการกระทำของเขา ข้อที่สองครูประจำชั้นของหนูดูแลและเอาใจใส่เพื่อนอีกคนเป็นอย่างดีโดยมีเหตุผลว่าเขาเพิ่งย้ายมาเรียนใหม่ต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษในขณะที่หนูครูไม่สนใจทั้งที่สามารถช่วยงานแบ่งเบาภาระครูได้ และยังสามารถดูแลเพื่อนๆได้แรกๆหนูเสียใจน้อยใจในความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคจนบางครั้งคิดอยากจะย้ายโรงเรียนแต่ก็คิดว่าถ้าทำแบบนั้นก็คงจะเสียเวลาเปล่าหนูเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการทดสอบความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์โกรธน้อยใจและอิจฉาริษยาของหนูต่อไปหนูจะต้องพยายามทำใจเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาและการที่ครูดูแลใส่ใจนักเรียนมากน้อยต่างกันไม่เกี่ยวกับผลการเรียนแต่อยู่ที่ความเข้าใจและการตั้งใจเรียนของแต่ละบุคคลหนูคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกแล้ว แล้วหลักธรรมที่จะนำมาใช้ในการดับทุกข์ใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เพื่อให้ใจสงบไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่อิจฉาคือพรหมวิหาร4ใช่ไหมคะ ใช่ก็คือเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไปกำหนดไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได ้ข้อที่3วิธีที่จะตรวจสอบว่าทานบารมีเราเต็มแล้วพร้อมที่จะเลื่อนชั้นไปสู่การรักษาศีลและภาวนานี้ดูจากอะไรคะเพราะบางคนเกิดมาร่ำรวยแต่ก็ยังหวงเงินทองความสุขความสบายจากเงินทองก็สละปลดตัวเองออกมาไม่ได้เต็มตัวแต่ถ้ามองบางคนที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็สละความสุขทางโลกแล้วมาปลีกวิเวกภาวนาได้ง่ายกว่าคนที่ร่ำรวยค่ะ ก็นั่นแหละก็ต้องสามารถสละเงินทองที่เงินทองไปให้หมดแล้วก็ไปปฏิบัติธรรม ข้อที่4สำหรับนักภาวนาที่ไม่ได้มาจากครอบครัวร่ำรวยแต่ปลีกตัวเองมาวิเวกภาวนาบางครั้งประสบกับความอัตคัดขัดสนนี้แสดงว่าทานบารมีเขายังไม่พอใช่ไหมคะถ้าทานบารมียังไม่พอต้องเปลี่ยนสถานะออกไปทำทานก่อนหรือต้องทำอย่างไรคะ ไม่จำเป็นหรอกเอาว่าอ่านให้จบไป เพื่อให้การภาวนาก้าวหน้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะจากนักภาวนาไปเป็นนักบุญค่ะ คือการเป็นนักภาวนาก็คือต้องการอยู่แบบอัตคัดขัดสนนั่นเองพระท่านอยู่วัดในบ้านในเมืองอิ่มหมีพีมันท่านเลยต้องหนีไปอยู่ในป่าไปทุรดงกันเพื่อมันจะได้อัตคัดขัดสนเพราะการอัตคัดขัดสนนี้เป็นเหมือนปุ๋ยทำให้ธรรมะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราอยู่กับความอิ่มหมีพีมันนี่มันจะทำให้กิเลสเกิดขึ้นได้ง่ายเกิดความเกลียดข้านเกิดความง่วงเหงาหาวนอนจะทำให้ไม่ภาวนาแต่เวลาที่เราอยู่กับการขาดแคลนนี่มันจะทำให้เราต้องพึ่งใจคือเราพึ่งร่างกายไม่ได้เพราะร่างกายมันทุกข์เราเลยต้องมาพึ่งใจด้วยการภาวนามันจะบังคับให้เราภาวนาแล้วพอเราภาวนาได้ใจเราสงบเราก็มีที่พึ่งเราก็มีความสุขได้โดยที่ร่างกายจะอัตคัดขัดสนอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรเนี่ยพระบางองค์ท่านใช้วิธีอดอาหารกันเพื่อที่จะได้บังคับให้ภาวนากันให้ร่างกายมันทุกข์เพื่อที่จะได้ให้ใจไปพึ่งร่างกายแทนไปพึ่งใจแทนร่างกายไปพึ่งการภาวนาแทนพึ่งร่างกายดังนั้นการที่เราอยู่อย่างอัตคัดขัดสนนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นปุ๋ยที่จะส่งเสริมสนับสนุนธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นมาถ้าเราอยู่อย่างอิ่มหมีพีมันนี่เป็นเหมือนกิเลสเป็นหมุนปุ๋ยเพื่อทำให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาดังนั้นพระที่มุ่งหวังธรรมต่างๆนี้มักจะอยู่แบบอัตคัดขัดสนไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปบวชให้เสียเวลาอยู่ในวังแล้วก็ปฏิบัติในวังไม่ดีกว่าเลยการอยู่ในวังมันสบายเกินไปทำให้เกิดความเกลียดข้านทำให้ไม่คิดที่จะพึ่งทางใจกันก็ยังพึ่งทางร่างกายพึ่งทางรูปเสียงกลิ่นรสอยู ่คำถามจากคุณเป็นต่อขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีโดยเฉพาะรักลูกให้ตีทำไมพ่อแม่จึงต้องแสดงความรักด้วยการตีคะ ก็วัวถ้าเราไม่ผูกมันไว้เดี๋ยวมันก็ไปเพ่นพ่านไปกินข้าวในนาของชาวบ้านเขามันก็สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านก็จะมาทุบตีมันได้มาฆ่ามันได้งั้นถ้าเรารักเขาเราก็อย่าไปปล่อยให้เขาไปทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายลูกเราก็เหมือนกันถ้าลูกเราไปซ้ำทำอะไรที่มันเสียหายไปลักขโมยถ้าเราไม่สอนเขาด้วยการลงโทษด้วยการตีเขาเขาก็จะคิดว่าทำแล้วไม่มีโทษตามมาเขาก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วเขาก็จะไปลักขโมยอยู่เรื่อยๆต่อไปถ้าเขาไปลักขโมยของคนอื่นเขาไปแจ้งความก็จะถูกตำรวจจับเข้าไปขังคุกขังตารางได้แต่ถ้าเราตีเขาเราห้ามเขาไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาขโมยของในบ้านเราเขาก็จะได้รู้ว่าทำแล้วมีโทษตามมาเขาก็จะไม่กล้าทำต่อไปก็จะทำให้เขาไม่ต้องไปติดคุกติดตาราง คำถามจากคุณนีโมเวลานั่งสมาธิไปได้ระยะหนึ่งประมาณ10นาทีมีอาการเหมือนหูดับวิ่งไปอาการแบบนี้หมายความว่าอะไรหรือคะ ก็หูดับวิ่งไปนั่นจะหมายความว่าอย่างไรก็ดูตามความเป็นจริงไป คำถามจากคุณมนวัตตาเวลาพูดคุยกับใครจะรู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวบ้างไม่ยอมรับคนอื่นบ้างจนเป็นทุกข์ขอวิธีปฏิบัติเพื่อช่วยให้พูดคุยกับคนอื่นอย่างมีความสุขค่ะนั่งสมาธิก็สงบแล้วก็คิดอีกค่ะ ก็อย่าไปเปลี่ยนเขาเสียอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาเป็นส้มก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยปล่อยให้เขาเป็นส้มไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาเป็นกล้วยแล้วเขาไม่เป็นเพราะเขาเป็นส้มเราก็จะทุกข ์คำถามจากคุณโดเรมอนเวลาทำงานทางโลกงานจะหนักปัญหามากมายไม่ว่าเรื่องคนหรือเรื่องอื่นๆเรากลับทนได้เป็นสิบปีแล้วก็มีวินัยต่อการไปทำงานตามเวลาแต่พอมาภาวนาเจออุปสรรคอะไรนิดหน่อยก็ท้อยังใช้เวลาภาวนาน้อยกว่าชั่วโมง ที่ต้องทำงานทำไมตอนทำงานทางโลกถึงไหนถึงกันแต่พอเข้าวัดภาวนาใจถึงไม่สู้คะ เพราะกิเลสมันชอบงานทำงานทางโลกนั่นเองเพราะทำงานทางโลกกิเลสมันยังมีช่องออกไปทำอะไรได้แต่งานทางธรรมนี่มันตัดทางออกของกิเลสกิเลสมันเลยไม่ชอบทำมันก็เลยหาเรื่องไม่อยากทำ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งการละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องละให้ได้ทีละอย่างหรือละพร้อมกันหมดทุกอย่างเลยคะ ก็ละอย่างที่กำลังติดอยู่ตอนนี้ติดอะไรก็ละอย่างนั้นตอนนี้ติดบุหรี่ก็ละบุหรี่ติดเหล้าก็ละเหล้าติดละครก็ละละครมันติดอะไรก็ต้องละมันไปให้หมดนะ แล้วท่านที่ละได้แล้วเวลากินอาหารจะรู้สึกว่าอาหารมันอร่อยไหมคะ รู้แต่ไม่ติดไงอร่อยก็กินไม่อร่อยก็กินกินเพื่อให้มันอิ่มแต่รู้ว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อย ข้อที่สองการรักษาศีล8ดมดอกไม้หอมๆได้ไหมคะ ถ้ามันอยู่ของมันอยู่เราเดินไปดมได้กลิ่นมันก็ดมได้แต่อย่าไปหามาดมถ้ามันอยู่ของมันโดยธรรมชาติแล้วเราไปได้ดมได้กลิ่นของมันก็ไม่เป็นไรเช่นเราเดินผ่านร้านขายดอกไม้แล้วได้ดมกลิ่นของมันก็ดมได้เพียงแต่ว่าอย่าไปยืนดมอยู่ทั้งวันทั้งคืน คำถามเจ้าคุณธนพลถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วแต่ยังรับรู้อาการของร่างกายอยู่ถือว่าเป็นการเข้าสมาธิหรือยังครับ ก็เข้าในระดับหนึ่งคือจิตไม่ได้ไปปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆแต่รับรู้เรื่องราวต่างๆได้ยังไม่ได้สงบเต็มที่ยังไม่เข้าไปถึงตัวต้นยังอยู่แถวกลางๆอยู่เราต้องการดึงใจให้เข้าไปที่ต้นใจคือใจจะรวมเต็มที่แล้วก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทำบุญแบบไหนถึงจะได้บุญเยอะที่สุดคะ ก็บุญมี3ขั้นขั้นที่1ก็คือทานขั้นที่2ก็คือศีลขั้นที่3ก็คือภาวนาขั้นที่3มันก็มากกว่าขั้นที่2ขั้นที่2มันก็มากกว่าขั้นที่1แต่ถ้าเรายังไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งเราก็จะขึ้นขั้นที่สองไม่ได้อยู่ดีงั้นเราก็ต้องทำไปตามขั้นของเราเหมือนเรียนหนังสือเรียนมหาลัยมันก็ดีกว่าเรียนชั้นมัธยมเรียนชั้นมัธยมมันก็ดีกว่าเรียนชั้นประถม แต่พอจะเริ่มเรียนเข้าโรงเรียนก็จะไปเรียนมหาลัยมันก็เรียนไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องเรียนที่อนุบาลไปก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปตามกำลังของเราการทำบุญก็เหมือนกันการทำบุญทำทานให้ทานนี้มันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลมันก็ง่ายกว่าการภาวนาแล้วบุญมันก็ได้มากน้อยต่างกันไปดังนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราสามารถทำบุญในระดับไหนก็ทำไปได้เลยถ้าทำบุญระดับภาวนาได้ก็ภาวนาไปเลยก็จะได้บุญมาก ครับคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณวรัชยานะครับในธรรม4ประการที่พระอาจารย์เมตตาสอนคือจาคะสัจจะขันติและธรรมะนั้นขันติที่แปลว่าความอดทนกับธรรมะที่แปลว่าความอดกั้นนั้นแตกต่างกันอย่างไรคะไม่ทราบว่าขันติเป็นเรื่องของอารมณ์ภายนอกและอดกั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ภายในหรือเปล่าคะ ถูกต้องขันติก็คืออดทนต่อสิ่งที่มากระทบจากข้างนอกเช่นความหิวความร้อนความหนาวอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นผลที่มากระทบที่เราต้องใช้ขันติความอดทนหรือการทำงานแล้วเกิดอุปสรรคอะไรต่างๆขวางกั้นเราก็พยายามฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยขันติด้วยความอดทนส่วนความอดกลั้นนี่ก็คือเรื่องของอารมณ์ที่มีอยู่ในใจอารมณ์โกรธอารมณ์โลภเวลาโกรธก็ต้องใช้ความอดกลั้นอย่าปล่อยให้ความโกรธนั้นมันออกระบายออกไปทางการแสดงทางวาจาหรือทางกายเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเวลาเราโกรธใครเราไปด่าเขาไปทุบตีเขาเดี๋ยวก็เกิดเรื่องกันถ้าเรามีความอดกลั้นเดี๋ยวความโกรธนั้นก็จะหายไปดับไปเราก็ไม่ต้องไปพูดไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายตามมา คำถามจากคุณทอนนะครับในขณะที่นั่งดูลมหายใจมันรู้สึกวูบเหมือนตกจากที่สูงเหมือนจะล้มอยู่ทุกครั้งทำให้สะดุ้งหลุดจากการนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆจะว่าแสบสงบก็ไม่ใช่เพราะไม่ได้ง่วงมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ก็ดูลมต่อไปมันจะวูบก็ปล่อยมันวูบไปเราก็ประคับประคองใจด้วยสติให้รู้เฉยๆไปอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปทำอะไรให้นั่งต่อไปถ้าดูลมได้ก็ดูไปถ้าดูไม่ได้ก็ให้มีสติประคับประคองให้รู้เฉยๆรู้กับการไม่มีอะไรแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุข คำถามจากคุณอุจังนะครับการบวชเนกขัมมะรับศีล8กับพระที่วัดการบวชเนกขัมมะรับศีล8กับพระที่วัดและการถือศีล8เอาเองที่บ้านอานิสงส์ผลบุญบารมีได้เท่ากันไหมคะ เหมือนกันเพราะมันก็รักษาศีล8เหมือนกันที่รักษาศีล8นี่ถ้าเรารู้แล้วว่าศีล8มีอะไรบ้างเราก็ไม่ต้องไปถามพระที่ไปรับกับพระก็คือเราไม่รู้ว่าศีล8มีอะไรเราก็เลยไปถามพระให้พระช่วยสอนเราบอกเราแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปรับจากพระไม่ต้องไปถามพระพระเป็นเหมือนครูเท่านั้นเองเป็นผู้บอกศีลให้กับเราไม่ได้หมายความว่าท่านมีศีลแล้วแบ่งให้เราไม่ใช่ศีลของใครศีลของมันถ้าพระเอาศีลของพระมาให้โยมแล้วพระจะมีศีลเหลืออยู่เหรอพระจะเป็นพระได้ยังไงงั้นเรื่องของศีลนี่เป็นของใครของมันการไปขอศีลพระนี่เป็นการไปศึกษาไปถามว่าศีลมีอะไรบ้างเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องไปขอจากพระเราก็รักษาได้เลยจะรักษาที่ไหนก็ได้รักษาที่บ้านก็ได้รักษาที่วัดก็ได้รักษาที่สงบในป่าในเขาก็ได้เพราะศีลไม่ได้อยู่ที่สถานที่ศีลมันอยู่ที่กายวาจาใจของเรา คำถามจากคุณจิรัตน์นะครับการเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านป้องกันขโมยถือว่าเป็นการสร้างภพต่อชาติให้ยาวขึ้นไหมครับ ถ้าเราใช้เขาเหมือนแบบเราใช้คนใช้แล้วก็เหมือนกับเราพึ่งพาอาศัยเขาก็จะทำให้เราต้องพึ่งเขาไปเรื่อย แต่ถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความเมตตาสงสารเพราะเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินเราก็เลี้ยงเขาไปตามสภาพเขาจะอยู่ได้ก็อยู่ไปเขาจะไม่อยู่เราก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่เป็นการสร้างภพสร้างชาติ คำถามจากคุณสุรีนะครับจิตที่เข้าสู่นิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดแล้วยังเป็นจิตที่รับรู้และต้องมีที่อยู่ไหมคะคือนิพพานแล้วไปไหน ก็นิพพานจิตของพวกเราทุกคนมีที่อยู่อยู่แล้วคืออยู่ในโลกทิพย์ไงจิตเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราจิตเราอยู่ในโลกทิพย์แต่ส่งสัญญาณมาส่งตัววิญญาณมารับข้อมูลจากทางร่างกายเราเวลาที่ไม่มีร่างกายจิตก็ไม่สามารถติดต่อกับร่างกายได้เท่านั้นเองจิตก็ยังอยู่ที่โลกทิพย์อยู่เหมือนเดิมโลกทิพย์คือที่อยู่ของจิตพวกเราทุกคนแต่โลกทิพย์นี้ก็แบ่งเป็นชั้นๆไปชั้นที่มีความสุขกับชั้นที่มีความทุกข์ชั้นที่มีความสุขเราก็เรียกว่าสุขคติหรือสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าทุกขคติคืออบายส่วนชั้นที่สูงสุดที่มีความสูงมากที่สุดก็คือพระนิพพานชั้นที่มีแต่ความสุขที่ถาวรนั้นเราจะเปรียบเทียบโลกทิพย์ก็เหมือนกับคอนโดก็ได้ที่มีหลายชั้นคนที่มีเงินมากก็ซื้อคอนโดชั้นสูงมีเงินมากก็ซื้อเพนท์เฮาส์ไปเลยอยู่ชั้นสูงสุดพระนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนคอนโดชั้นเพนท์เฮาส์ส่วนถ้าพวกไม่มีเงินก็อยู่ใต้ดินไปอยู่กับพวกคนใช้ที่เขาต้องอยู่ชั้นต่ำเนี่ยเพราะเขาไม่มีบุญกันเขาทำบาปกันนี่คือที่อยู่ของจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายจิตไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้ระเบิดเป็นเสียงๆไปก็ไม่สามารถทำลายจิตได้ทำลายได้แต่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นจิตก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่จิตไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนจิตอยู่ที่เดิมตลอดเวลาจะเคลื่อนก็ขึ้นลงเท่านั้นเองขึ้นไปตามบุญตามบาปถ้าทำบุญก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำบาปก็เลื่อนลงต่ำมาเรื่อยๆถ้าเราทำบุญปฏิบัติธรรมเราก็จะขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดคือชั้นนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องลงมาเพราะชั้นนิพพานนี้เป็นชั้นที่ไม่ต้องลงมาแต่ถ้าชั้นอื่นนี่ยังต้องลงมาเพราะเป็นที่อยู่ชั่วคราวดังนั้นก็ขอให้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องจิตของเราว่าจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์อยู่แบบสุขก็อยู่แบบทุกข์ถ้าทำบาปก็อยู่แบบทุกข์ถ้าทำบุญก็อยู่แบบสุขถ้าอยากจะมีอยู่แบบสุขก็พยายามทำบุญตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำคือทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไปแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดถ้าไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนาก็จะลงต่ำไปเรื่อยๆไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกเนี่ยชั้นต่ำที่สุดที่มีความทุกข์มากที่สุด คำถามจากคุณออกแลนด์นะครับผมเริ่มหัดเดินจงกรมโดยตื่นเช้าตีห้ามาเดินจงกรมท่องพุทโธรู้สึกสงบดีและก็ยังได้ยินเสียงลมหายใจชัดเจนแต่ไม่กี่นาทีต่อมาจากนั้นผมรู้สึกเหมือนว่าเดินไปแล้วจะหลับกลางอากาศขณะเดินคล้ายจะหลับในที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดครับควรทำอย่างไรต่อไป ถ้าหลับนานก็คงยังง่วงนอนเพราะตื่นมาเช้าก็กลับไปนอนต ่อคำถามจากคุณสุกี้นะครับถ้าเรารู้ว่าจิตเราชอบคิดไปเรื่อยแต่วันนี้ลองจัดการกับจิตโดยพูดให้น้อยลงพูดเท่าที่จำเป็นเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแต่กลับมารู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกไม่แจ่มใสหดหู่อย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นธรรมดาของจิตที่ถูกบังคับใช่ไหมคะและการทำอย่างนี้จะทำให้จิตเราพัฒนาขึ้นไหมคะหรือควรมีวิธีใดขอพระอาจารย์ช่วยแนะแนวทาง เวลาที่เราพยายามหยุดความคิดนี้กิเลสจะต่อต้านกิเลสมันจะสร้างความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วพอกิเลสมันหมดกำลังต่อต้านจิตสงบมันก็จะสุขงั้นตอนที่เรากำลังต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับตอนที่เราชักกระเยาะกันเขาก็ดึงเราก็ดึงมันก็รู้สึกตึงเครียดกันแต่ถ้าเขายอมแพ้เขาปล่อยปั๊บความตึงเครียดก็จะหายไป หรือเรายอมแพ้มันก็หายเหมือนกันเช่นเราพุทโธพุทโธไปแล้วมันตึงเครียดอึดอัดเราก็เลยหยุดพุทโธไปเปิดทีวีดูมันก็หายเครียดแต่หายแบบผู้แพ้ถ้าอยากหายแบบผู้ชนะต้องให้มันพุทโธต่อไปจนกระทั่งกิเลสมันหยุดต่อต้านแล้วมันจิตสงบลงด้วยพุทโธอย่างนี้เราหยุดแบบผู้ชนะ คำถามจากคุณวิไลลักษณ์นะครับปีชงมีความเชื่อถือได้ไหมคะ ตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยไปศึกษาไม่รู้ว่ามันชงอะไรกันชงกาแฟหรือเปล่า คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหนูมีโอกาสมางานศพหนูควรน้อมความตายเข้ามาหาตนเองอย่างไรจึงจะเป็นการยอมรับความตายด้วยปัญญาจริงๆ ก็ให้คิดเขาว่าเขาเป็นอนาคตของเราคือคนที่ตายนี้ต่อไปเราก็จะต้องเป็นเหมือนเขาตอนนี้เราเป็นอดีตของเขาเขาก็เคยมีชีวิตอย่างเราแต่ตอนนี้เขาไม่มีชีวิตแล้วให้คิดอย่างนี้สลับกันไปเขาเป็นอนาคตของเราเราเป็นอดีตของเขาแล้วในที่สุดอนาคตของเราก็จะตามมาเราก็จะเป็นเหมือนเขาเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์เวลาที่เราตายเพราะความจริงก็คือร่างกายที่ตายไม่ใช่เราอยู่ดีเพียงแต่เราไปยึดไปติดไปรักไปหวงเราจึงไม่อยากให้มันจากเราไปพอมันจากเราไปเราก็เลยเสียใจแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้ร่างกายอยู่ต่อไปไม่อยากให้มันตายเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารู้ว่าความจริงว่ามันจะต้องตายแล้วเรายอมให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่มันตาย คำถามจากคุณละเวงนะครับคำว่าสังขารในขันห้าคือความคิดปรุงแต่งกับคำว่าสังขารปัจจัยที่สองในปฏิจจสมุปบาทความหมายเดียวกันไหมคะ อันเดียวกันเนี่ยสังขารความคิดปรุงแต่งมันก็จะคิดไปทางวิญญาณเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสคิดไปเพื่อให้เกิดวิญญาณไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เกิดการสัมผัสเกิดความรู้สึกคือความสุขทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเกิดการอุปทานยึดมั่นถือมั่นเกิดภาวะการสร้างภาวะใหม่ขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติขึ้นมา คำถามจากคุณศักดานะครับการที่ข้าราชการมารวมตัวกันแล้วสวดบท7คัมภีร์ถวายเป็นราชกุศลให้กับในหลวงโดยไม่มีพระสงฆ์สามารถทำได้หรือไม่ครับ ได้มันเป็นการทำใจให้สงบการสวดมนต์นี้เป็นการทำสมาธิถ้าทำแล้วจิตสงบก็สามารถที่จะถวายเป็นพระราชกุศลได้แต่ถ้าสวดแล้วไม่สงบก็ไม่ได้จิตต้องรวมเป็นสมาธิถึงจะได้ผลถึงจะเป็นผลขึ้นมาเหมือนกับปลูกต้นไม้ถ้าปลูกแล้วยังต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลมันก็ยังไม่ได้ก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าต้นไม้มันโตแล้วมันออกดอกออกผล คำถามจากคุณภูวเดชนะครับการปฏิบัติศีล8ขับรถยนต์ได้ไหมเพราะต้องขับรถไปทำงานอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ไปปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรมหรือวัดครับ คือโดยหลักแล้วกับผู้ที่รักษาศีล8นี้ต้องการที่จะยุติการกระทําต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆต้องการไปอยู่ในสถานที่สงบเพื่อจะได้บำเพ็ญการภาวนาถ้ารักษาศีล8แล้วไปทํางานมันก็จะเป็นการสับสนเป็นการขัดกันแต่รักษาได้ก็ไม่ห้ามเพียงแต่ว่าการรักษาศีล8นี่เพื่อให้ไปภาวนาไม่ให้ไปทำงานแต่ถ้าจะทำงานแล้วรักษาศีล8ได้ก็ดีแต่ผลมันไม่ดีเท่ากับการรักษาศีล8แล้วไปภาวนา คำถามจากคุณปานะครับหากอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะได้รับไหมคะ อ๋อไม่ได้หรอกผู้ที่มีชีวิตอยู่เราก็เอาบุญไปให้เขาเลยเอาเงินไปให้เขาเลยไม่ต้องไปทำบุญแล้วเอาบุญไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาเลยเงินนี่ก็เป็นบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ให้แล้วเขาก็มีความสุขเขาก็เอาเงินนี้ไปซื้ออะไรได้ คำถามจากคุณฟรีดอมนะครับตอนนั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งวิตกวิจารหายไปขนหัวลุกเป็นระยะร่างกายโอนเอ็นเหมือนมีคนมาผลักน้ำตาร่างกายเหมือนขยายพอรู้สึกตึงๆแล้วจิตก็สงบเหมือนดำดิ่งลงไปในถ้ำมืดๆและมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คล้ายลมหายใจเบามากรู้สึกเป็นสุขอยากถามว่าถึงสภาวะนี้ควรจะพิจารณาอย่างไรดีมีวิธีดำเนินจิตอย่างไรต่อจะมีวิธีทรงอารมณ์นี้ให้เป็นไปนานขึ้นได้อย่างไรบ้างขอบพระคุณครับ ก็ต้องมีสติประคับประคองใจต้องมีพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องถ้านั่งเฉยๆโดยที่ไม่มีสติกำกับใจเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไป มีผู้ถามมาหลายคนครับเกี่ยวกับกฐินของวัดยาและการร่วมบุญครับอาจารย ์ก็ทางวัดยานี้เป็นวัดหลวงกฐินเลยต้องเป็นกฐินหลวงก็คือเป็นกฐินพระราชทานก็ตามธรรมเนียมก็ต้องเป็นพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นผู้ทอดแต่สมัยปัจจุบันนี้มีวัดหลวงอยู่มากพระเจ้าอยู่หัวไม่สามารถที่จะเสด็จไปทอดได้ทุกวัดก็เลยมอบให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนไปทอดแทนอย่างปีนี้ทางการบินไทยก็มารับเป็นผู้แทนทอดกฐินให้กับนายหลวงในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันเสาร์ที่29ตุลาคมเวลา10นาฬิกาผู้ที่อยากจะร่วมทำบุญก็สามารถติดต่อกับทางวัดได้แล้วทางวัดเขาก็จะบอกวิธีที่จะทำบุญกับทางวัดว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเราไม่ทราบรายละเอียดเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ก็ติดต่อไปที่ทางวัดยานสำนักงานของวัดยานเขาจะมีผู้ที่รับโทรศัพท์แล้วจะแจ้งว่าจะให้ทำอย่างไร มีผู้ถามมาหลายท่านครับว่าสามารถโอนเงินมาร่วมบุญได้ไหมครับ ก็นั่นสิก็ถึงเราโทรไปถามเขาเบอร์โทรศัพท์ใครรู้ไหมของวัดยาน038343กับ6อะไรไม่รู้เนี่ย2ตัวหลังนี่เราไม่รู้ เดี๋ยวโพสต์ใน Facebook เดี๋ยวก็จะโพสต์ในเพจ Facebook ให้แล้วสามารถโทรติดต่อไปที่สำนักงานได้แต่ต้องในเวลาราชการเพราะหลังจาก 4:30 เขาก็จะปิดสำนักงาน วันนี้หมดคำถามครับอาจารย ์ก็พอดีกับเวลามีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้ตอนนี้นะยังถามได้อยู่เดี๋ยวพอปิดประชุมแล้วมาถามก็อย่าหาว่าโหดร้ายนะเพราะไม่ไหวแล้วก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ